сидір пару добрих коней припряг до своїх саней. Обтулив Одарку так, що й ворухнутися не могла, і взяв вішки у руки. Біля його примостився один з відтертих москалів, інших поклали на санях і поприкривали кожухами. Мручко десяток за десятком пускав уперед. Сам з останнім на заду прилишився. Глянув на купу замерзлих москалів, зняв шапку і перехрестився. «Вічний вам упокій», – сказав. «Спочивайте до весни». І двигнувся з місця. Попали на лісову доріжку і доволі скоро посувалися вперед. Ніхто не наглив ані людей, ні коней. Одні і другі втікали від смерті до життя. Коні порскали весело, люди казали їм «здоров». Козаки по черзі вскакували до саней, на котрих було місце, і волочили ногами по снігу. Пригадували собі, як колись хлопчиками в батьків своїх любили їздити на санях. Возом то хіба на сіні або на снопах гарно, а саньми, як будь, перевернутися не страшно. Тільки шур, і лежиш у снігу, як у перині. Проїхавшися, зіскакували, а на їх місце вскакували другі. Поворот був куди краще від походу. І не такий довгий. Відома дорога все від невідомої коротша. Виїхали з лісу, і, мов молочне море, розстелилося перед ними. Горбки, придолинки, балки – все одно в тім морі потопало. Лиш іноді якесь самотнє дерево або хрест на роздоріжжю, мов щогли з розбитого корабля, торчали. Ясно було, іскристо. Видно, як іде звірі походили, перехрещувалися заячі, лисячі і вовчі сліди. І звірі одні на других засідаються, і в звіриному царстві війна. Нігде нема спокою на світі. Якийсь козак розказував, як вовки з медведем воювали. Цілу ніч тривала битва. І хто поборов? Вовки. Вони рухливіші і голодніші. Медвідь голод проспить, він аж на стрітення берліг розкидає. А вовки – ні, їм треба їсти. Голод відваги додає. Медвідь сильний, але вовк рухливіший. А в бою рухливість – велика річ. Давид Голіята побив. Голіята? І козаки стали сміятися з цього слова, і товариша, від котрого його почули, Голіятом прозвали. Вже він так і Голіятом помре. «А ось і наш табор», – промовив котрийсь, і всі голови в той бік повернулися. Далеко, може, ще миля перед ними, в чистому мерехтливому повітрі, ніби зорі густі на снігах розсипані, козацькі огні горіли. А ще далі, на виднокрузі, жовтувата смужечка відтинала небо від землі, знак, що за яку годину почне світати. Це той час, коли чоловік, звичайно, найгірше хоче спати. А ще в такий мороз, як нині, пригадав це собі Мручко, сів на окульбаченого коня і поскакав вперед. Заглядав до кожних саней і кожного відділу питався, чи є ви всі? «Всі-всі», – відповідали йому бадьоро. «Вважайте, щоб мені котрий не вснув та не замерз, а то такого їй Богу поб'ю!» Козаки сміялися, і Мручко був також рад собою. Тільки йому з голови ті замерзлі москалі не сходили. Коли би він їх був побив, так це друга річ. В бою та ще з доброї руки і згинути не жаль. Але так, на морозі, задеревіти, як дуб, гидко і страшно. Зітхав і мовив молитву. Була це молитва о славну смерть, якої від покійного свого діда навчився, а якої в жаднім молитвеннику не знайдеш. Мовив її, розглядаючися кругом, як старий насуплений орел на кручі сидів на коні і очима панував над цілим простором. Нараз зупинив коня. Гонів кількоро перед ним посувалася якась валка. Побачили його і звернули з дороги, але не назад, а тільки вбік, направо. «Далеко не заїдуть», – погадав собі Мручко. «Там стрімкий яр, а за яром байрак бездоріжний, густий, що саньми не проберешся. Завернуть, другої дороги нема». І справді, не тривало довго, як валка зупинилася. Біля Мручка стояли вже його козаки, ті, що з піших завдяки москалям кінотчиками стали, і ті, що їхали на санях. Сидір з Одаркою теж. Мручко рушив назустріч невідомій валці. Наперед сказати можна було, що це або шведи, або наші, бо звідкіля б тут москалі взялися. «Чи не король це Карло?» – погадав собі Мручко, бо він любить нічні прогульки, повні несподіваних і небезпечних пригод. Але як під'їхали ближче і показалися сани, так Мручко рішив, що ні. Король Карло на санях не їздить, лиш на своїм аякці лицарських пригод шукає. Так, значить, це наші, і тільки наші. Але хто такий, і куди його Бог провадить? Під'їхали ще трохи, і Мручко побачив людей десятків два на конях, а за ними великі панські сани з будою і з двома віконцями в тій буді. За саньми знову невеличкий відділ і ще якісь сани, навантажені і шкурою прикриті. «Прощане!» – шепнув до себе Мручко, і така його злість взяла, що мало з шаблею накинувся на тую буду. То він зі своїми людьми не досипляє ночей, як божевільний кидає собою на всі боки, ран не боїться, життя не щадить, а вони, бач, вигідно до царя на прощу чим чекують. «Ах, чорти б!» – не втерпів і закляв по-казацьки. Кипіло в нім. «А то куди?» – заверещав, стаючи серед дороги. Валка захиталася, стала. «Куди?» – повторив Мручко. Замість відповіді бренькнули шаблі і клампнули курки. Мручкові люди, побачивши здалеку, що їх сотник у якусь нову пригоду попав, прискорювали ходи і поспівали йому в допомогу. З усіх боків окружували валку. Перевага була по стороні Мручка, але він не скористав з того. Навпаки, свідомість тієї переваги ніби зимною водою облила його. «Ховай шаблі!» – гукнув. «Не марнуй куль! Крові братньої не будем проливати!» Старшина, що провадив валку, підскочив конем до Мручка. «Дайте дорогу, пане сотнику! Бачите, генеральних старшин веземо!» «Генеральних старшин? А то ж куди? Їм місце в Генеральній Раді!» «Не нашої голови діло питатися куди. Приказ і годі!» Мручко зніяковів. «Дійсно, прикази даються на те, щоб їх сповнити. Військо, яке не сповнює приказів своїх старшин, це не військо, а збіговище зазброєних людей. Не оборона краю, а його небезпека. Мручко розумів це краще, ніж хто другий. Слухав своїх зверхників і вимагав послуху від підвладних. А оце зрушив головну і найсильнішу підвалину військового устрою. Допустився того, що вважав найбільшим нашим лихом. Старий чоловік поступив, як нерозважний хлопець. Лихий був на себе. Але ж бо такий момент, виправдував себе перед власною совістю. Ворог у сили росте, а наші з табору втікають. Як же ж їх не спиняти, хоч би і ціною послуху військового? «Товаришу», – озвався, – «я тебе не виную, але невже ж ти знаєш, куди вони їдуть, оці твої старшини?» Козак видивився на Мручка. «Куди ж би?» – спитав, як не до полків. «До царя!» – гукнув йому у відповідь Мручко, аж там той разом з конем підскочив. «До царя!» – повторив. «Щоб жебрати ласки в нього, докладати на своїх, видавати наші тайни і зраджувати наші слабі місця!» Тепер там той зніяковів і піднесену шаблю спустив. «До царя, сотнику, то я не піду», – відповів по хвилині вагання. «Гетьманові присягав, не зраджу його», – і повернув конем. А за ним стали повертати і його люди та уставлятися боком здовж дороги. На дорозі лишилися тільки сани, запряжені шестернею гарних породистих коней, не з будь-якої стайні. Фореси, що сиділи на них, озиралися то на буду, то на Мручка. Хиталися, не знаючи, що їм робити. Запримітив це Мручко. «Ви сидіть», – промовив. «Худобина за своїх хазяїв не відповідає. Ще чотирьох козаків поїде з вами для всякої безпеки». Але тих чотирьох не знайшлося. Треба було їх і приказати, щоб їхали з саньми. Годилися нерадо. «Рушайте!» – гукнув Мручко. «Стій!» – почулося нараз із буди. Захиталася шестерня, коні затупцювали. «Стій!» – роздалося вдруге. Сани заскрипіли і стали. Дверці відчинилися, і блисло двоє сердитих очей. «А ту що? Напад на гладкій дорозі?» «Не гладка, а крива ваша дорога, панове», – відповів, під'їжджаючи до саней Мручко. «Ти хто такий будеш?» – згірдливо спитало його двоє голосів нараз. «Хто буду, не знаю, а поки що я сотник. Сотник Мручко, коли чували». «Бунтарю? Як ти смієш ворохобити наших людей і нападати на поїзд полкових та генеральних старшин? Ми тебе на паль!»